Muradiye ilçesinin adını ilk kez henüz lise öğrencisi olduğum 1976 yılında ilçeyi vuran büyük deprem haberleriyle duymuştum. O yıllarda TRT'nin siyah-beyaz haber kanalında deprem görüntülerini izleyip felaketin boyutuna ilişkin yorumları dinlemiştim. Deprem sonrası geçen zaman içinde Muradiye şehir merkezi biraz daha aşağıya kaymış, şehrin kuzey ucunda daha fazla olmak üzere çevresinde halen depremin kalıntılarından izler var. Muradiye şehir merkezi olarak Van Gölü'nün kuzey kıyısında orta ölçekli bir yerleşim yeri, içinden ünlü Bendi Mahi Çayı geçiyor. O yıllarda bile oldukça yoğun bir nüfusa sahip ve daha gelişmiş olan Erciş'in gölgesinde kalmış olduğu anlaşılıyor biraz, ama doğu şartlarında güzel sayılabilecek bir yer.